Sura 113. Al-Falaq. Svitanje. Mek. 5 ajeta. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Reci, utječem se gospodaru svitanja od zla onoga što on stvara. I od zla mrkle noći kada razastre tmine, i od zla smutljivca kada smutnje sije, i od zla zavidljivca kada zavist ne krije.